wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja sądu o zamianie aresztu na kaucję dla adwokata Roberta N. może znaczyć, że mężczyzna zaczął współpracować z wymiarem sprawiedliwości, mówi szef komisji weryfikacyjnej. Za ponad godzinę z rynku w Krakowie wyruszy 16 Tour de Pologne. Dobre informacje dla wypoczywających nad morzem. Sinice się wycofują. Adwokat podejrzany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji może opuścić areszt pod warunkiem, że wpłaci 1 000 000 złotych kaucji. Sąd apelacyjny we Wrocławiu, zamieniając Robertowi N. areszt na kaucję, wziął pod uwagę 1,5-roczny jego pobyt w areszcie, ale nie tylko. Wziął pod rozwagę także postawę podejrzanego w postępowaniu procesowym, a także rodzaj stawianych mu zarzutów. Zdaniem szefa komisji badającej nieprawidłowości i handel warszawskimi kamienicami Patryka Jakiego, tak wysoka kaucja dla Roberta N. świadczy o możliwości popełnienia przestępstwa. Dodał, że nie zna dokładnych powodów decyzji sądu, ale może to oznaczać, że Robert N. zdecydował się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Może to być przełom w tym śledztwie, ale proszę Państwa, nie mam uprawnień i dostatecznej wiedzy, żeby Państwu w tej chwili to komentować. Rzeczywiście kodeks postępowania karnego, jak i kodeks karny materialny przewiduje sytuację dotyczącą złagodzenia kary. Jeżeli osoba współpracuje, przyznaje się do winy, jeżeli wskazuje inne osoby, które popełniały przestępstwa. Dlatego rzeczywiście w przypadku tak kluczowego świadka to może być przełom. Adwokat Robert N. jest podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad w Warszawie. Wyruszą za godzinę w dużym skwarze. W Krakowie rozpocznie się 75. kolarski Tour de Pologne. Pierwszy etap ze startem honorowym na rynku głównym i metą na Błoniach ma 134 km. Marek Rutkiewicz, jadący w reprezentacji Polski, już po raz 16 weźmie udział w tym wyścigu. Szkoda, że te 2-3 ostatnie tury nie są tak dobre, jak były tych pierwszych 10, bo pierwsze 10 turów mogę się poszczycić tym, że skończyłem wszystkie w pierwszej dziesiątce, także miałem super statystyki, ani razy z poniżej dziesiątki nie wypadłem. Ostatnie lata, no to różne choroby, kontuzje, z tym wiekiem chyba coraz więcej pecha mamy na tych turach, no ale mam nadzieję, że w tym roku, jak podejdę na luzie, wszystko będzie okej. Okay. Początek dzisiejszego etapu o 16.10 na mecie kolarze będą około 19.10. Godzinę później niż start Tour de Pologne rozpocznie się rowerowa masa powstańcza. W hołdzie powstańcom warszawskim uczestnicy wyruszą z Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego. Dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski wyjaśnia, że w tym roku kilka tysięcy rowerzystów przejedzie śladami niezwykłego żołnierza Armii Krajowej, powstańca Kazimierza Leskiego, Bradla. Jednego z takich wyjątkowych postaci Powstania Warszawskiego i wcześniej okupacji, człowieka, którego pamiętamy z tego, że między innymi przebrany za niemieckiego generała jeździł do Paryża przygotowywać trasy przerzutowe dla polskich kurierów. Osoby absolutnie wyjątkowej, pracującej na rzecz kontrwywiadu Armii Krajowej, osoby odważnej, o której od 2 lat Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje kolejne zeszyty komiksu, a chcemy w tym roku pokazać jego warszawskie miejsca. Masa powstańcza, która rozpocznie przejazd o 17, odwiedzi też miejsca ważne dla walk, m.in. batalionu Miłosz, którym w czasie powstania dowodził Kazimierz Leski. To będą dobre informacje dla urlopowiczów. Na wszystkich plażach w województwie pomorskim można się kąpać. Na żadnym z kąpielisk nie ma groźnych dla zdrowia sinic, podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Bez obaw o zdrowie można się też kąpać w morzu na terenie województwa zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Lokalnie może grzmieć na termometrach od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 32 na zachodzie, chłodniej miejscami na wybrzeżu 26 stopni. Wiatr w czasie burzy w porywach do 70 km na godzinę, na Pomorzu Zachodnim późnym popołudniem do 80. Noc burzowa, nawet lokalnie z gradem, nad ranem na północy możliwa mgła od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu 15 stopni, a cieplej nad samym morzem, tam 21 stopni. Niedziela też będzie upalna i burzowa, choć padać nie powinno nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2018 w Krakowie. Elsztat, The Dumplings Orkiestra, Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie granie Orkiestra. A także specjalny projekt Czemu nas tam nie ma, czyli niezapomniane piosenki z filmu dla dzieci zagrane przez zespół Koma. Zatem krótko, do usłyszenia. Audycja Myśliwiecka 357, dziś tuż po 17. Wasz mały, acz oddany prezenter Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec.

Ta ziemia jest moja. Zespół Kormoran, węgierski zespół, jak pewnie niektórzy z Państwa zdążyli się zorientować po języku. I o Węgrzech będziemy mówić. Viktor Orban wieszczy koniec liberalnej niedemokracji i nadejście nieliberalnej demokracji. Powtórzę, żeby wszyscy Państwo zrozumieli, o co chodzi. Jeszcze raz. Liberalna niedemokracja out i czas na nieliberalną demokrację. Przed tygodniem Orban przemówił w Siedmiogrodzie, w regionie Rumunii, gdzie mieszka duża większość węgierska, właściwie większość ludzi w tym regionie to Węgrzy. Były nawiązania do niewydolności Komisji Europejskiej, do tradycji chrześcijańskiej i tradycji wielkich Węgier, do których również zespół Kormoran nawiązuje. Jest z nami dr Dominik Hej, specjalista od spraw węgierskich, szef portalu .hu. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. To nie jest pierwsze przemówienie Orbana w Siedmiogrodzie, nie jest pierwsze jego nawiązanie do nieliberalnej demokracji, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego kontekstu demograficznego i historycznego. To jest, oczywiście nie jest przypadek, że on przemawia w Siedmiogrodzie do Węgrów, rumuńskim. Oczywiście, że nie. To jest ta miejscowość, Tasnatwierdzi, tak się nazywa po węgiersku, leży na Seklerszczyźnie, która jest w dodatku jeszcze częścią Siedmiogrodu, to tam już od dawna Węgrzy oficjalnie domagają się stworzenia autonomii dla Węgrów, którzy tam mieszkają. No i tam od 20 przeszło lat odbywa się taki festiwal młodzieży, obóz młodzieży, którym jedną z integralnych części jest przemówienie Viktora Orbana, który właśnie tam przecież 5 lat temu zaczął po raz pierwszy mówić o tej nieliberalnej demokracji. Nawiązanie do nieliberalnej demokracji i nawiązanie do wielkich Węgier oczywiście, do tych Węgier, które przed traktatem z Trianon były punktem odniesienia dla niego. To prawda, była mowa między innymi o tym i na to wydaje się, że warto jest zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście tego, jak ważnym partnerem jest Rumunia ze względu na jej podejście do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, jest to, że Viktor Orban jasno wskazywał, że Rumunia musi sobie uświadomić, że nie ma z czego się cieszyć, świętując stulecie, dlatego że dla Węgrów to jest koniec. Mowa tutaj o tym, że w 1920 roku faktycznie Węgry zostały okrojone ze swoich ziem. No i o tym znowu, że trzeba stworzyć tam autonomię, że Węgrzy wreszcie wstali, że już nigdy nie będą małym krajem, tylko będą wielkim krajem. I cała ta mityczna opowieść, która związana jest między innymi z tym, że Węgrzy zmieniają nazwy województw nadgranicznych na takie, które wskazują jasno, że są wywodzą się ze starych Węgier i wywodzą część ziem, która należy dzisiaj do państw ościennych, tak jak jest choćby w przypadku jednego z komitatów przy granicy słowackiej. 98. rocznica Trianon minęła nam 4 czerwca. Wiemy już, że to będą 2 lata, które będą obfitowały w niezwykłe zwroty akcji, w tym, że Węgrzy będą myśleć poważnie o tym, żeby co najmniej autonomię w 2 miejscach utworzyć. No i to będzie dla nich nie tyle być albo nie być, ale kwestia absolutnie priorytetowa. W 2 miejscach, czyli gdzie? Seklerszczyzna to jest raz i Rumunia, a 2 to jest obwód zakarpacki i to jest Ukraina i cały konflikt, który jest zbudowany. Ukraina już przed kilkoma dniami się wypowiedziała na ten temat, prawda? To nie pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci zapewne. Tam jest tak, że teraz oficjalnie rząd powołał pełnomocnika do spraw obwodu zakarpackiego, o którym mowa jest także na antenie Polskiego Radia za depeszami, które stamtąd płyną. To jest formalne uznanie przez Viktora Orbana, który teraz jest na urlopie, więc nie można mu powiedzieć, że to on wymyślił, że Ukraina jest niewydolna, żeby dbać o Węgrów tam mieszkających. Trzeba pamiętać, że kiedy odbywało się zgromadzenie parlamentarne NATO w Polsce, to opublikowano takie memorandum, w którym Viktor Orban uznał Ukrainę za państwo upadłe i warto zwrócić uwagę, że właśnie w trakcie tego swojego przemówienia, gdzie większość Europy zastanawia się nad tym, ile razy padło tam termin chrześcijaństwo, jak chrześcijaństwo jest liberalne albo nieliberalne, to Viktor Orban mówił tam wprost o tym, że Ukraina to jest państwo, które jest upadłe i Rosja, Ukraina stała się niejako ofiarą tego, że Rosja chce mieć strefy buforowe, bo czuje się zagrożona i to Rosja próbuje przywrócić stary porządek, ten dobry na Ukrainie, a także, że Rosja dotrzymała słowa, bowiem buduje dostawy gazu z pominięciem Ukrainy, jak na przykład Nord Stream. W związku z tym to są rzeczy, które z polskiej perspektywy wydają się wręcz nieprawdopodobne, a są wypowiadane i potem cytowane w całej Europie. Przez jednego z naszych najważniejszych sojuszników, dodajmy. O ile nie najważniejszym, to jest prawda. Przejdźmy do tej nieliberalnej demokracji, która ma być jak rozumiem, politycznym wehikułem do tego rozwoju Węgier, do wzmocnienia roli Węgier, do rozwoju gospodarczego i do wzmocnienia roli Węgier w świecie, nie tylko w Europie. I tutaj fundamentem tej nieliberalnej demokracji jest chrześcijaństwo. On do tego bardzo jasno nawiązuje, prawda? Wartości, ale nie wiara, nie uczestniczenie w liturgii. To są dwa elementy, które są całkowicie oddzielne od siebie, bowiem odsetek praktykujących katolików na Węgrzech jest bardzo niski, ale tu chodzi o podstawowe wartości. To tak, to na tym ma się ten fundament opierać i też w węgierskiej konstytucji jest choćby napisane, że w chrześcijaństwie upatruje się jedności narodu, tak, tego, który został rozerwany w wichrach minionego stulecia, jak jest w innym cytacie, czyli oczywiście tych wielkich Węgier. I znowu, chrześcijaństwo, czy wartości chrześcijańskie przedstawione w opozycji wobec tego, co chciały zrobić elity europejskie z Europą. Bo elity owe, mówi Orban, chciały przekształcić Europę, wprowadzić Europę do postchrześcijańskiej ery, do ery postnarodowej. Tymczasem nieliberalna demokracja to jest zostanie w erze chrześcijańskiej i w erze państw narodowych. To prawda, można się trochę pogubić, dlatego że jeżeli z polskiej perspektywy przyjmiemy, czym są wartości chrześcijańskie i spojrzymy na przykład na Węgry, na to, że można zarejestrować homoseksualny związek partnerski, no to to są rzeczy, które z naszej perspektywy, bardzo liberalna aborcja, prawo aborcyjne, to są rzeczy, które znów się wykluczą. Natomiast tutaj. No ale może to są pozostałości starego systemu, bo nie od dzisiaj przecież ludzie przestali przychodzić do kościoła na Węgrzech. To prawda, natomiast warto jest zwrócić uwagę, że od 2010 roku te kwestie fundamentalne dotyczące tego, co Kościół uważa na te tematy, nie są w ogóle zmieniane ustawowo, więc to jest rzecz, którą jest ochrona życia aż od poczęcia, ale nie ma zaostrzenia ustawy aborcyjnej. I teraz warto jest zwrócić uwagę, że tu głównie się rozchodzi o państwa narodowe. Znów wiemy, pamiętajmy, że za rok są wybory do Parlamentu Europejskiego i Fidesz oficjalnie zaczął już kampanię, ledwo skończył jedną przed wyborami 8 kwietnia, które wygrał. Teraz już jest następna i tam jest jasny komunikat dotyczący tego, że nie da się dłużej żyć w państwach, które są nie na takim poziomie narodu, suwerenności i tak dalej, ale większość ataku idzie tylko w kierunku Komisji Europejskiej, bo przy okazji Rady Europejskiej, którą Viktor Orban uznaje za właśnie przedstawicielstwo suwerennej władzy, gdzie się wypowiadają liderzy państw, jest to podejście inne. No ale większy problem jest obecnie dla Europejskiej Partii Ludowej, w której przecież zrzeszony jest Viktor Orban, który mówiąc to wszystko stwierdza, że on wprowadzi nieliberalną rewolucję wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej, co jednak wielu absolutnie nie mieści się w głowie. I chciałem wrócić do tej krytyki Komisji Europejskiej, bo to jest na poziomie lekceważenia i to takiego bardzo otwartego. To są te słowa, które Orban wygłaszał, to rzeczywiście jest coś niebywałego, niezwykłego. On mówi otwarcie, musimy dotrwać do wyborów w przyszłym roku, potem nic nam nie zrobią, bo my im zrobimy to, że po prostu ich wygłosujemy, wyrzucimy ich. Oni są nas chodzące i nie macie się czym przejmować, prawda, jak komisja coś tam grozi Węgrom. Tylko zwróćmy uwagę, że w zasadzie on mówi prawdę. No oczywiście, że mówi ale prawdę. Ale on nie mówi nic, co by się nie działo. Zwróćmy uwagę, że nawet szef Europejskiej Partii Ludowej, co już kiedyś mówiliśmy w rozmowie z tobą, nawet przy okazji wyborów parlamentarnych, jak i lider całej partii, stwierdził, że gdyby był Węgrem, to by głosował na Fidesz, a także kiedy są rezolucje Parlamentu Europejskiego, on głosuje przeciwko nim, tym, które wzywają Budapeszt do tego, żeby coś zrobił w kwestii praworządności. We wrześniu będzie głosowanie na forum Parlamentu Europejskiego, Komisji tych Praw Człowieka, Obywatelskich i tak dalej, która stwierdza, że jest systemowe zagrożenie dla demokracji na Węgrzech, tej praworządności, że uderza się w organizacje pozarządowe i tak dalej, i tak dalej. I mam właściwie 100% pewności, że tam się nic nie stanie. Znaczy, po pierwsze, kalendarz bardzo sprzyja, że nikt nie będzie wszczynał procedury artykułu 7 na tak niewiele czasu przed wyborami majowymi, kiedy wszyscy będą pochłonięci kampanią. A rzecz druga jest taka, że kiedy był ostatni szczyt w kwestii kryzysu migracyjnego, czyż wielu nie przyznało Viktorowi Orbanowi racji, że to, co on zrobił w 2015 roku, miało jednak sens, ten płot i tak dalej. Ależ to można powiedzieć, że w tej chwili myślenie Orbana czy Jarosława Kaczyńskiego to jest mainstream europejski. To jest to prawda. Co w zasadzie mówią wszystkie partie. To prawda, jednak albo nie umniejszając, to głównie Orban nurtu. Był wtedy kopany po głowie i on doskonale wie, że miał rację. No, kanclerz Merkel, która w sporze między CDU a CSU stwierdziła, że płot chroni też Niemców, no to był jeden chyba z najpiękniejszych przykładów z perspektywy Viktora Orbana, że miał rację i za to go też Węgrzy popierają. Kanclerz Merkel, poważnie rozważająca możliwość zamknięcia granicy z Austrią w związku z kryzysem migracyjnym, to będzie jedna z ciekawszych, jak będziemy na to patrzeć, nie wiem, z perspektywy 10 lat czy 15, z ciekawszych wydarzeń czy z ciekawszych zjawisk 2018 roku. Ale wracając do Orbana. Sankcje na Rosję powinny zostać zniesione, bo Węgrzy chcą handlować z Rosją. On proponuje takie jakby podwójne podejście, bo z jednej strony mówi tak, owszem, NATO powinno dać gwarancję dla Polski, ale handel z Rosją musi się odbywać. To prawda, on jasno mówi o tym, że nie należy prowadzić jednej polityki, nazywając ją w najmniejszym znaczeniu tego słowa, że jest bezsensowna, ale on to nazywa dość okrutnie. Natomiast pokazuje tym, że nie da się, on mówi jasno, nie da się, żeby wszystkie kraje miały takie same interesy. Czesi nie czują się zagrożeni, Słowacy nie czują, my nie czujemy, Francja nie czuje, inne kraje nie czują, więc niech handlują, a Polsce dajmy super gwarancję, jak to mówi, bezpieczeństwa, niech tam NATO będzie innym krajom bałtyckim. Tylko zwróćmy uwagę, że trzeba to osadzić w szerszym kontekście, to znaczy z jednej strony tu nie chodzi tylko o zagrożenie militarne, ale też energetyczne. I stąd właśnie jest to, że Orban, no już jasno chyba opowiada się za Nord Stream i nie ma co łudzić się, że kiedyś podpisane przez niego memorandum z protestem ma jakiekolwiek znaczenie, a dwa, on jasno mówi o tym, że Turkish Stream, czyli ten południowy gazociąg, nie dość, że jest realizowany, te jego dokumenty kolejne gdzieś leżą i on się cieszy z tego, że Ukraina jest niejako pominięta w tych dostawach. Więc to na przykład z naszej perspektywy środkowoeuropejskiej, no rodzi duże wątpliwości co do tego, jaka jest ta polityka, a wystarczy prześledzić ostatnie dwa tygodnie, z kim się Viktor Orban spotykał, od Recepa Erdoğana przez Władimira Putina przy okazji Mistrzostw Świata, do którego z kolei leci w połowie września, czy w końcu do Izraela, gdzie w Tel Awiwie widział się z Benjaminem Netanyahu i prezydentem. I chciałbym do tego ostatniego spotkania nawiązać, bo to jest coś również, no myślę, dla wielu ludzi, którzy nie śledzą tego wydarzeń węgierskich czy operacji politycznych dokonywanych przez Orbana może być nieprawdopodobnie zaskakujące. Z jednej strony to jest człowiek, który prowadzi kampanię przeciwko George'owi Soroszowi i który jest oficjalnie czy nieoficjalnie oskarżany przez media liberalne na Zachodzie o antysemityzm, właściwie codziennie był przez jakiś czas. I nagle okazuje się, że on jest głównym sojusznikiem czy jednym z głównych sojuszników Izraela kierowanego przez Benjamina Netanyahu. Premiera, który także w Soroszu upatruje wszelkiego zła, tak samo jak Sorosz ma stać za złem, który płynie ze strony Ukrainy i tego rządu, który ma być na jego utrzymaniu, więc ta jakby zgromadzenie, oblężenie płynie z wielu stron. No to jest rzecz niesamowita, tym bardziej, że ta wizyta w Tel Awiwie była bardzo wyczekiwana. Zresztą Viktor Orban zasadził też drzewko w tej Alei Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem w imieniu narodu węgierskiego, co jeżeli usytuujemy sobie, że Węgrzy kolaborowali z Hitlerem i brali udział w Holokauście, jest rzeczą, która znów trochę się nie mieści w głowie. Natomiast oni znaleźli wspólny polityczny język. Miał być szczyt w ogóle Grupy Wyszehradzkiej przecież w Tel Awiwie, do którego w końcu nic nie doszło, ale Netanyahu niezwykle docenił to, że został zaproszony w momencie, w którym trochę Europa się od niego odwracała na ten szczyt V4+, przed rokiem do Budapesztu. No i oni znajdują o tyle swój język, że ustawa ONGO jest bardzo wzorowana na tej izraelskiej. Sposób obchodzenia się z politycznymi przeciwnikami, ja nie znam się na Izraelu, więc mogę bazować tylko na tych ekspertyzach, widzę co jest na Węgrzech, jest zbieżny, tak się upatruje w takich zbieżnych analizach. W związku z tym no, ten wspólny element też wykluczenia przecież w Europie, no Orbana próbuje się wykluczać, podobnie jak Netanyahu, no sprawia, że oni są sobie bliscy i te kontakty są bardzo bliskie. Mówiłeś o tych sporach z Komisją Europejską. No jest jedna rzecz niezwykle ciekawa, bo Viktor Orban chyba w całej swojej karierze premiera nigdy nie złamał prawa. To znaczy on wszystko to, co robi, robi zgodnie z prawem węgierskim, ma większość konstytucyjną i ciągle wygrywa kolejne wybory, ma wsparcie Węgrów. Chciałem cię spytać, dlaczego? Po pierwsze, jakby wiedząc, jak zmieniana była choćby ordynacja wyborcza, to mając coraz niższy odsetek głosów, można wciąż utrzymywać tą większość 2/3. To jest rzecz pierwsza i w tym roku, gdyby tak naprawdę się wgryźć, to naprawdę niewiele zabrakło, żeby jej nie było. Ale udało się i to prawda, to poparcie jest wysokie i nawet patrząc na liczby rzeczywiste, przepływ dodatkowych liderów czy głosujących na Fidesz wzrósł do prawie 3 milionów, więc to pokazuje jednak to, że ludzie do niego ciągną. No przede wszystkim w tej zagubionej Europie, którą oni cały czas oglądają w mediach, słuchają, widzą w telewizji, słuchają w radiu czy czytają w prasie, mają jeden przekaz, cały czas oblężenie, które zagraża Węgrom ze wszystkich stron. Opozycja, która pomaga Viktorowi Orbanowi, bo głównie się kłóci i nie ma żadnego pomysłu w kontrze. No, ludzie potrzebują silnego przywódcy na trudne czasy, a te czasy są im produkowane w taki sposób, że oni cały czas się boją i to jest realne zagrożenie, które wypływa w sondażach opinii publicznej. A Viktor Orban mówi spokojnie, dzięki mnie, jeżeli mi zaufacie, będzie dobrze. No, kryzysu migracyjnego w ciągu paru dni na Węgrzech już nie było w 2015 roku. No i on dzisiaj się jawi jako ten, który tę Europę też obronił przed tym kryzysem i któremu jeszcze, co jest cytowane wszędzie, wielu polityków przyznaje rację i pokazuje tylko, że on jest, musimy przeczekać, wykrzyczą się, a potem przyznają nam rację. I to ludzi bardzo do niego przyciąga. Pomijam elementy socjalne i inne, bo to jest rzecz wtóra, ale ideowo, czy tego przywrócenia godności i budowy Wielkich Węgier, no to to jest rzecz, która jest najistotniejsza. No, największy wizjoner Europy. To prawda. Jakość tej wizji to jest odrębna rzecz, ale wizjonerstwa odmówić mu nie sposób. Doktor Dominik Hej, szef portalu .hu, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Dziękuję. Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a szála penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejse, vagy a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel, és hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak. A kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Itt senki se golyó álló, itt azt szakadt a védő álló. A állunás végén, a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek. Veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már, de valaki zett van az útja önnek, hogy mely ország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja. És lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futbot kell, amíg éled, és hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla a gyújtó zsinór végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek. Beled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már, de van fizet az útja önnek, a mely ország turist, a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autót, mekkora mellő a rőd, és hogy meddig bírod feltekerni, a kocsiban a hangerő, a kocsiban a hangerő. Tong Shopdo, tak się nazywa ten fantastyczny zespół węgierski. Jeśli słuchają nas Państwo na Grenlandii i przez ostatni miesiąc nie mieliście dostępu do mediów ani internetu, to pewnie nie wiecie, że fala gorąca zalała północną półkulę. Odczuwamy ją w Polsce. Upały zbierają żniwo w całej Europie, w Japonii, w Kalifornii. Co jest powodem tak wysokich temperatur i co mamy z tym wszystkim zrobić? Relacja Agaty Kasprolewicz. Zaczęło się pod koniec czerwca. Wyjątkowo gorące lato, które falą upałów zalało północną półkulę. Od Wielkiej Brytanii, przez Skandynawię, po Japonię. żar stał się morderczy. I to dosłownie. Japonia z powodu wysokich temperatur ogłosiła stan klęski żywiołowej. Wskutek upałów zmarło kilkadziesiąt osób. Tysiące trafiło do szpitali z udarem cieplnym. W Grecji jęzory ognia pochłonęły niemal w całości wypoczynkowe miasteczko Mati. Spłonęło ponad 80 osób. W północnej Anglii zapaliły się wrzosowiska, zmuszając setki ludzi do opuszczenia domów. Zbierając śmiertelne żniwa, płonęła też Kalifornia. W Szwecji pożary lasów dosięgnęły samej północy, podchodząc pod koło podbiegunowe. Świat w konwulsjach zaczął topnieć. Tak jak lodowiec u wybrzeży Norwegii, na tle którego wybitny włoski pianista Ludovico Einaudi zagrał niezwykły mini recital. Elegię dla Arktyki. W tle słychać głosy rozpadającej się lodowej góry. Dźwięki topniejącego lodu można by zignorować. Trudniej przejść obojętnie wobec krzyku płonących ludzi. Kto nie uwierzył w zmiany klimatu, może je zobaczyć, mówią naukowcy. Zdaniem profesora Sama Fankhausera, dyrektora Instytutu Badań nad Zmianami Klimatu i Środowiskiem na London School of Economics, zmienność pogody to za mało, by wytłumaczyć falę gorąca, która przechodzi w gwałtowny sposób przez świat. Weather fluctuates, so you know, we've always had cold spells, wet spells, hot spells. Zdarzają się okresy srogich mrozów i okresy upałów. To nic nowego. Nieprzewidywalność jest wpisana w naturę pogody. Wystarczy wspomnieć lato roku 1976 tu, w Wielkiej Brytanii. Miałem wtedy 12 lat. Tamte upalne miesiące przeszły do historii. Tym razem jednak jest inaczej. Temperatura Ziemi wzrosła o 1 stopień Celsjusza. Połączenie tych dwóch czynników, zmienności pogody i zmian klimatu, sprawiają, że pogodowe ekstrema zdarzają się znacznie częściej. Jest ich więcej. Klimatolodzy z Uniwersytetu w Oksfordzie ustalili w tym tygodniu, że ryzyko takich upałów jak te, których w tym momencie doświadczamy, jest dwukrotnie wyższe z powodu zmian klimatycznych. Za jednostopniowy wzrost temperatury na naszej planecie odpowiadamy my, ludzie, tłumaczy profesor Gert-Jan van Oldenborg z Królewskiego Instytutu Meteorologicznego w Holandii, członek klimatycznego konsorcjum badawczego World Weather Attribution. Wzrost temperatury, który obserwujemy na przestrzeni ostatnich 100 lat, ma bezpośredni związek z działalnością człowieka, emisją gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, a także metanu i ozonu. Brzmi to tak. Wysokość dźwięku w tle reprezentuje koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, zaś wysokość i intensywność dźwięku strun reprezentuje wzrost temperatury. Dźwięk zaczął się w roku 1680. W tej chwili słyszą Państwo rok 1712. Wchodzimy w czasy rewolucji przemysłowej. Tę dźwiękową ilustrację zmian klimatycznych przygotowali klimatolodzy z kalifornijskiego kolektywu naukowego KQED. A to lata 70., 80. I wchodzimy w lata 2000. Prawda, że trudno wytrzymać? A będzie jeszcze gorzej. Co prawda, 2 lata temu zawarto w Paryżu klimatyczne porozumienie, którego celem jest zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Jesteśmy jednak na bardzo dobrej drodze, by te granice przekroczyć, mówi profesor Sam Fankhauser. Co będzie, kiedy temperatura Ziemi wzrośnie o 3 stopnie? Naprawdę, bardzo trudno to sobie wyobrazić, bo ostatni raz było tak ciepło na naszej planecie 3 miliony lat temu. temu. Jest to poza naszym ludzkim doświadczeniem, bo człowiek pojawił się na Ziemi zaledwie 250 tysięcy lat temu. Prawdopodobnie stracilibyśmy wszystkie lodowce, zniknęłaby rafa koralowa. Duża część planety nie nadawałaby się do życia. Z powierzchni Ziemi zniknęłaby większość miast przybrzeżnych. Nasiliłyby się masowe migracje, ludzie mieliby do wyboru śmierć albo ucieczkę. Dlatego pozostanie poniżej 2 stopni Celsjusza jest tak ważne. Wszystko, co powyżej, jest przerażające. Wzrost temperatury Ziemi o 4 stopnie Celsjusza według szacunków klimatologów z ONZ oznaczałaby permanentną suszę w Europie. Duże obszary Chin, Indii i Bangladeszu przemieniłyby się w pustynie. Polinezję wchłonąłby Pacyfik. Rzeka Colorado zmieniłaby się w strumyk. Południowy zachód Stanów Zjednoczonych niemal całkowicie by się wyludnił. Według wielu naukowców wzrost temperatury o 5 stopni oznaczałby kres ludzkiej cywilizacji. To czarne scenariusze, oby się nie sprawdziły. Ale na skutek zmian klimatu nasz świat już zaczął ubożeć. Destrukcyjne spektrum zmian klimatu jest bardzo szerokie. Niszczy ekosystem, ale też gospodarkę, tłumaczy profesor Sam Funkhauser, powołując się na bardzo proste równanie. If you have people doing Kiedy ludzie wykonują intensywną pracę, która pochłania dużo energii, przy wysokiej temperaturze słabnie ich wytrzymałość i zdolności poznawcze. W temperaturze przekraczającej 30 stopni produktywność człowieka zaczyna spadać w szybkim tempie, nawet do 30%. Są konkretne przykłady. Amerykanie badali, jak wysokie temperatury wpływają na przemysł samochodowy. Okazało się, że kiedy temperatura przekracza 32 stopnie Celsjusza, produkcja samochodów zmniejsza się o 8%. Trzy lata temu prestiżowy magazyn Nature opublikował badania, z których wynika, że w roku 2100 ludzie z powodu zmian klimatu będą zarabiać o 1/5 mniej. Wpadamy we własne sidła, bo za eksploatacją naszej planety kryje się ludzka chciwość. Niestety, najbardziej ucierpią biedni. Ekonomiczna struktura biedniejszych krajów jest w dużej mierze oparta na rolnictwie, pracy wykonywanej na zewnątrz, a więc w sektorach gospodarki bardziej narażonych na ekstrema pogodowe. W bogatszej części świata wygląda to inaczej. Biura w londyńskim City mają klimatyzację, co znacznie redukuje negatywny wpływ pogody na wydajność pracownika. Ponadto bogate kraje mają znacznie lepsze możliwości adaptacyjne. Dzięki temu potrafią lepiej chronić się przed trudną pogodą niż te biedniejsze. Zmiany klimatu pogłębiają więc przepaść między światem biedy i dostatku. Bogaci bronią się przed skutkami własnego stylu życia. Pytanie, jak długo będzie to możliwe? Destrukcyjne fale upału, które przechodzą przez północną półkulę, są sygnałem ostrzegawczym. Jeśli się w niego nie wsłuchamy, konsekwencje mogą być niemożliwe do udźwignięcia. Niestety, Ziemia jest tylko jedna. Skoro wiemy już to wszystko i zebraliśmy całą potrzebną wiedzę, co powinniśmy zrobić? To proste. Powinniśmy zatrzymać emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, aby wzrost temperatury Ziemi nigdy nie przekroczył 2 stopni Celsjusza. To oznacza, że do roku 2050 powinniśmy całkowicie zaprzestać emisji dwutlenku węgla. Mówi profesor van Oldenburg. Ale zdaniem Matiasa Wackernagel z organizacji Global Footprint Network to źle sformułowane pytanie i należy je zadać inaczej. What should we do? Let's never talk about should. Zbyt często mówimy o tym, co powinniśmy. Zapomnijmy o tym słowie. Mówmy o tym, czego chcemy. Czy chcemy mieć dostatnią przyszłość, czy nie. Z jakiegoś względu umknęło nam mądre myślenie o Ziemi, o zasobach naturalnych. W tym względzie zachowujemy się kompletnie nieracjonalnie. A przecież doskonale wiemy, co robić, jeśli chcemy dobrej przyszłości dla siebie i kolejnych pokoleń. Problem w tym, że w tej kwestii brakuje zgody. I tak znaleźliśmy się w ślepym zaułku. to build ourselves into a corner. I w świecie, który zamiast tak brzmi tak. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Od kilkunastu dni mamy wzmożenie dyplomatyczne na linii Stany Zjednoczone-Iran. Może słowo dyplomatyczne nie jest najbardziej na miejscu, bo zaczęło się od wymiany obelg i gruźb między prezydentem Trumpem a prezydentem Rouhanim. Kilka dni później prezydent USA zaproponował Rouhaniemu spotkanie bez żadnych warunków wstępnych. Oferta, która zresztą od razu została odrzucona przez Iran i w zasadzie odrzucona również przez urzędników administracji, którzy zajmują się bardzo często egzegezą słów swojego szefa. Mike Pompeo, sekretarz stanu, wymienił od razu warunki, na których do tego bezwarunkowego ponoć spotkania miałoby dojść. W studio w Lublinie jest z nami dr Bartosz Bojarczyk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jakby pan miał w krótkich słowach określić, co się stało i co się dzieje na linii Teheran-Waszyngton, po co była ta ostatnia wymiana, czemu ona służy? To znaczy ona służy, panie redaktorze, szanowni państwo, tak naprawdę zaognieniu stosunków. To jest element, tak mi się wydaje, to jest element polityki Donalda Trumpa, który najpierw chce zaognić stosunki z jakimś państwem, by wykazać sukces, prawda, zmusić to państwo do jakiegoś działania, które będzie przychylne, czy też zgodne z jego wizją, tak jak to miało miejsce z Koreą Północną. Niemniej jednak no, nie można porównywać tych dwóch państw. Korea Północna i Iran to są dwa różne państwa z całkowicie innymi systemami, ale chodzi o z całkiem innym potencjałem. Trump zagrał tą samą północno-koreańską kartą w stosunku do Iranu, no i niestety no, nie ugrał nią nic, prawda? Więc to czysta taka zagrywka polityczna, która miała na celu, prawda, nie wiem, wyprowadzić, prawda, Irańczyków trochę z równowagi, a światu pokazać, że to jednak Amerykanie są ci, którzy dążą do pokoju. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście taka jest strategia Donalda Trumpa, to on ma pewne przeszkody. I te przeszkody rysują się co najmniej na kilku frontach. Pierwszy to jest front europejski, to znaczy Europa nie kupuje tego, co robi Trump w stosunku do Iranu. Pytanie moje brzmi, czy Iran będzie chciał porozumieć się z Europą po to, żeby uciec przed no, ową strategią Trumpa? Szanowni państwo, kwestia tutaj, bo myślę, że Amerykanie trochę zamazują obraz. Z tego względu, że Donald Trump i administracja amerykańska mówi teraz światu, że Irańczycy, Iran to są ci źli, gdyż robią coś złego, ale nie mówią, co robią złego. Z tego względu, że porozumienie nuklearne, które zostało podpisane w 2015 roku, zostało zaimplementowane i jest przestrzegane przez Iran, jak i przez społeczność międzynarodową. Przynajmniej wszyscy tak twierdzą. To znaczy, oprócz Amerykanów. Oprócz Amerykanów, no ale to są raporty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, które mówią jasno, Iran wstrzymał pracę, Iran nad wzbogacaniem uranu, Iran dopuszcza naszych inspektorów, więc dlatego Europejczycy, państwa europejskie, mówią do Amerykanów, ale o co wam chodzi, prawda? No chodzi o coś innego, chodzi o tak naprawdę Amerykanom, czy też Stanom Zjednoczonym, chodzi o nie o program nuklearny, tutaj chodzi o tą agresywną, czy też tą wielowymiarową politykę Iranu na Bliskim Wschodzie, która jest sprzeczna z interesami amerykańskimi. Chodzi tutaj o rozbudowę potencjału balistycznego, tak, czyli rakiet balistycznych, o czym nie było w ogóle mowy w układzie nuklearnym. Więc mamy do czynienia z jednej strony... I do czego Iran ma prawo? Tak, ma prawo, absolutnie tak, więc mamy, Irańczycy są trochę skonfundowani z tego względu, że mówią do strony amerykańskiej, ale o czym wy mówicie? Przecież my podpisaliśmy układ o potencjale nuklearnym, tego przestrzegamy, a wy chcecie rozszerzać ten układ i mówicie, że my nie przestrzegamy go i go odrzucacie, więc to jest takie jakby granie no, nieczystą kartą. Ja pytam o tą Europę, dlatego żeby skłonić pana do odpowiedzi na może szersze pytanie, to znaczy jakie narzędzia ma Iran do tego, żeby prowadzić taką politykę partnerstwa, czy w tej dyskusji, debacie, sporze, żeby być rzeczywiście partnerem Stanów Zjednoczonych. Dlatego pytałem o Europę. Teraz możemy do tego dodać Rosję. To znaczy, czy Rosja będzie... Rosja, która jest, która działa na oba fronty, na dwa fronty, zresztą Rosja działa nie na dwa, tylko na kilka jeszcze innych, dokładnie, jeśli chodzi o Syrię czy Bliski Wschód. Ale no, w tym wypadku ona się plasuje jako ktoś w rodzaju sojusznika Iranu i ktoś w rodzaju sojusznika Stanów Zjednoczonych, przynajmniej jako ktoś, kto miałby zapewnić bezpieczeństwo Izraelowi. Tak przynajmniej wynika z tego, co podobno ustalono w Helsinkach. A zatem, czy Iran jest w stanie grać Europą i Rosją? Znaczy Iran jest w stanie grać, to znaczy grać. Iran stara się obronić. Tutaj głównymi płaszczyznami obrony, prawda, jest płaszczyzna ekonomiczna i płaszczyzna ta polityczna. Z tego względu, że głównym partnerem ekonomicznym Iranu są Chiny, ale także Unia Europejska jako numer drugi, ale także w ograniczonym stopniu Rosja. Tutaj Rosja jest jakby sojusznikiem politycznym, ale ja bym tutaj nie przeceniał roli Rosji z tego względu, że Rosja starała się gdzieś tam poprzez lata 90., 2000 sprawiać takie wrażenie adwokata Iranu. Niemniej jednak to poparła sankcje z 2014 roku bodajże i późniejsze, więc to poparcie Rosji, no i ta, bym powiedział, ta no, wielowymiarowa polityka Rosji w stosunkach międzynarodowych ma swoje ograniczenia w stosunku do Iranu. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o Europę, Europejczycy zastanawiają się, o co chodzi Amerykanom, a tak samo jak Irańczycy. Niemniej jednak te stosunki handlowe, bo to właśnie firmy europejskie po zawarciu tego układu nuklearnego, to właśnie firmy europejskie, ale nie tylko europejskie, ale i azjatyckie, bo tu mówimy o południowo-koreańskich czy japońskich, znowu weszły na rynek amerykański, to znaczy weszły. Zaczęły podpisywać dość ważne porozumienia z rządem irańskim dotyczące ropy, wydobycia i sprzedaży ropy naftowej, gazu ziemnego, ale także inne. Tutaj jest takim, no nie wiem, sztandarowym porozumieniem jest Total francuski, który zawarł kontrakt z Iranem na ponad 2,5 miliarda euro, prawda, długofalowe, no tak, prawda, więc tutaj interesy ekonomiczne mówią jednak o tym, że skłaniają Europejczyków do bardziej tej do normalnej postawy. Problem oczywiście Europejczyków polega na tym, że Amerykanie mogą zmusić te firmy do tego, żeby przestały handlować z Iranem. I to jest... To znaczy Amerykanie tak mówią, bo to już mieliśmy z tym do czynienia w latach 1993-96, ja mówię, to są dwa daty takich układów, do tego 2015, gdzie Amerykanie nałożyli tak zwane sankcje jednostronne na firmy ogólnoświatowe, prawda, które mówi, te sankcje polegały na tym, że jeżeli ktoś współpracuje z Iranem, to nie może współpracować i działać na terytorium amerykańskim, współpracować z firmami amerykańskimi i działać na terytorium Stanów Zjednoczonych, więc no tutaj są wybory pewnego rodzaju, dlatego państwa europejskie poprzez narzędzia dyplomatyczne starają się skłonić Amerykanów do po pierwsze wyjaśnienia, o co im chodzi, a po drugie do bardziej jakby racjonalnej, bo to nie chodzi o miękką, o raczej bardziej racjonalną postawę w stosunku do tego problemu. Porozmawiajmy na koniec chwilę o sytuacji wewnętrznej Iranu, no bo też pojawiają się głosy, że Amerykanie nie pozbywają się tej myśli i tej nadziei, że wywierając presję uda się jakoś odwrócić losy polityczne w Iranie, uda się doprowadzić do jakiegoś buntu ludowego. Te sankcje wywołują poważne skutki. Jak sobie z tym radzą rządzący? To znaczy te sankcje, które zostały nałożone, one jeszcze nie wywołują skutków, one dopiero zaczynają wywołać skutków. No ale nie, sytuacja jednak gospodarcza jest taka, że ludzie wychodzą na ulicę. Nie, oczywiście, ale mamy tutaj do czynienia nie tylko z problemem sankcji. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w Iranie, mamy dość kiepskie zarządzanie, prawda? Znamy to, prawda, z socjalizmu swojego, gdzie państwo, prawda, gdy jest molochem, prawda, i reguluje wszystko, to tak naprawdę nie potrafi wszystkiego ogarnąć. Więc to jest ten złe zarządzanie plus ograniczonej zasobów, plus sankcje, te, które były nałożone, one, gdy zostały zniesione, to nie było żadnego takiego wielkiego oddechu dla Iranu. To doprowadza, plus polityka ta bliskowschodnia, która trawi niesamowitą ilość pieniędzy z budżetu Iranu i inna, tak, doprowadza do tego, że sytuacja w Iranie no jest, ja nie powiem dramatyczna, bo ona taka nie jest, ale jest dość trudna, prawda, z tego względu, że strajkują praktycznie, czy też no, podnoszą takie głosy sprzeciwu wszyscy, ale nie są to głosy przeciwko reżimowi jako takiemu, tylko przeciwko złej sytuacji ekonomicznej, prawda, więc jakby zmiana polityki rządzących, prawda, przy pomocy, czy też przy udziale środowiska międzynarodowego mogłaby doprowadzić, prawda, do tych pozytywnych skutków. Dziękuję bardzo. Dr Bartosz Bojarczyk z Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był naszym gościem. Trzej rosyjscy dziennikarze zginęli w Republice Środkowoafrykańskiej we wtorek. Według agencji AP na Rosjan napadło około 10 osób mówiących po arabsku. Ofiary to reżyser Aleksandr Rastorgujew, jeden z najbardziej znanych dokumentalistów rosyjskich, wieloletni korespondent wojenny Orhan Dżemal i ich operator Kirill Radchenko. Lokalnemu kierowcy udało się uciec. Według niektórych źródeł dziennikarze planowali przygotowanie dokumentu o rosyjskich najemnikach z tzw. grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Pomagać im w tym miała fundacja byłego szefa koncernu Yukos, Michaiła Chodorkowskiego, znanego dziś krytyka Putina, mieszkającego w Londynie. W Moskwie jest z nami Maciej Jastrzębski. Witam cię, Maćku. Dzień dobry, witam. Co to jest grupa Wagnera? Grupa Wagnera to jest prywatna agencja wojskowa, której nie ma. Przynajmniej oficjalnie według prawa rosyjskiego takie agencje nie mają możliwości funkcjonowania na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale od 2012, a już szczególnie od 2014 roku słyszymy o tej agencji działającej na różnych obszarach, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Szczególnie w ostatnich latach słyszeliśmy o żołnierzach grupy Wagnera, którzy walczyli w Doniecku, w Ługańsku, a więc ogólnie mówiąc na tej wojnie w Donbasie przeciwko regularnej armii ukraińskiej. O tych żołnierzach słyszeliśmy wielokrotnie w ostatnich 12 miesiącach, gdy pojawiały się doniesienia z Syrii, między innymi o tym, że oddziały grupy Wagnera zostały zmasakrowane, jak pisała prasa angielska czy amerykańska, przez naloty wojsk koalicyjnych w jednym z regionów w Syrii. No i oczywiście dowiadujemy się, że jest to grupa, której, tak jak powiedziałem, nie ma, ale wspiera przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i chroni oligarchów i różne przedsięwzięcia, które są prowadzone przez Rosję w tamtym obszarze. W Rosji przypuszczalnie, jeśli miałoby kogoś nie być albo czegoś nie być, to by po prostu tego czegoś nie było. Ale powiedz mi, jak wielu ich jest, kto nimi kieruje, skąd są rekrutowani? Ilu jest tak naprawdę żołnierzy w grupie Wagnera, tego chyba nikt nie wie poza jednostkami i, nie wiem, funkcjonariuszami służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Wspomina się o od kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy, którzy zaciągnęli się na służbę do grupy Wagnera, do prywatnej agencji wojskowej. Wskazywane są w kraju krasnodarskim, jeszcze w innych miejscach na terenie Rosji, obozy szkoleniowe, w których przygotowują się do wyjazdu przed każdą akcją zagraniczną. Wspomina się także w publikacjach, czy to Radia Swoboda, czy Radia Echo Moskwy, a już szczególnie Nowej Gazety, o tym, że zaopatrują się w broń dzięki współpracy z Ministerstwem Obrony i dysponują całkiem niezłym sprzętem, od śmigłowców, czołgów, wozów bojowych, poprzez jedno z najnowszych, jeśli chodzi o generację, wyposażeń indywidualnych żołnierzy. Na czym polegają jej tej grupy kontakty z Kremlem i jakiego rodzaju jest to symbioza? No bo czy my możemy w ogóle mówić o symbiozie? Tak jak zasugerowałem poprzednio, tak mi się przynajmniej wydaje. Popraw mnie, jeśli nie mam racji, ale jeżeli by Kreml czy jakiekolwiek organy władzy rosyjskiej nie chciały, żeby taka instytucja istniała, to tak, ona by chyba nie istniała. O symbiozie możemy mówić wtedy, jeżeli jeden organizm jakoś wykorzystuje drugi i ze sobą, że tak powiem, wzajemnie współgrają. Ja nie sądzę, żeby Kreml dawał się wykorzystywać grupie Wagnera, tylko wręcz przeciwnie, jest to twór kremlowski, jeżeli już funkcjonuje w Rosji, chociaż prawo na to nie pozwala, i zaopatruje się w broń ze źródeł oficjalnych. Jakie są związki? W publikacjach rosyjskich dziennikarzy, czy też w różnych raportach międzynarodowych pojawia się takie sławetne zdjęcie założyciela, szefa tej grupy o pseudonimie Wagner na jednym z przyjęć na Kremlu, i to ma być dowód na to, że utrzymuje kontakty z Kremlem. Natomiast więcej nikt z osób z grupy Wagnera w otoczeniu bezpośrednim Władimira Putina nigdy nie widziała, nie również na Kremlu. Czy mimo wszystko żołnierze z tej grupy, czy w ogóle ta grupa jest twoim zdaniem przydatna dla Kremla? To jest tak jak z oligarchami. Jeżeli wyprowadzają pieniądze z budżetu Federacji Rosyjskiej za granicę, jeżeli z amerykańskich raportów i międzynarodowych wynika, że wyprowadzili około 5 bilionów dolarów w ciągu ostatnich lat, to jest niemalże budżet Niemiec, więc to na tym poziomie są pieniądze i te pieniądze nie wracają do oficjalnego obiegu rosyjskiego, tylko gdzieś sobie krążą na świecie, to podobnie jest z takimi tworami jak Grupa Wagnera. One formalnie nie są podporządkowane Rosji, nie da się ich zidentyfikować bezpośrednio tutaj na miejscu, powiązać z władzami rosyjskimi, ale wykorzystywane są tak jak i pieniądze, i ludzie do prowadzenia różnych działań na świecie, operacji, które nie są formalnie sankcjonowane przez rosyjskie władze. Czyli kiedy przed kilkoma miesiącami Amerykanie zabili Rosjan w ataku samolotowym w Syrii. To ich tam nie było. To jak, ich to, jak nie, to, to tkwią rosyjscy internauci. To ministerstwo ma rację, kiedy mówi, że to nie byli rosyjscy żołnierze, bo oni nie byli rosyjskimi żołnierzami. I prawdopodobnie nie są rosyjskimi żołnierzami na żołdzie Ministerstwa Obrony. Natomiast większość z nich, jeśli nie wszyscy, są byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych, specnazu, armii rosyjskiej, którzy przeszli już jakieś szkolenie i z raportów, które pojawiały się na temat grupy Wagnera, wynika, że część z tych ludzi po prostu szukając lepszego zarobku, ale także i adrenaliny, zdecydowała się na współpracę z prywatną agencją wojskową. Nie jest to agencja, która bezpośrednio prowadzi, tak jest przynajmniej klasyfikowana przez ekspertów, nie jest to agencja, która bezpośrednio prowadzi działania bojowe, nie jest na pierwszej linii frontu, raczej zajmuje się doradztwem, ochroną i przygotowywaniem różnych operacji, które dzieją się czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce. Powiedz mi tylko jeszcze, czy ta sprawa zostanie wyjaśniona, czy media rosyjskie uważają, że jest koniec jakby historii? Po prostu zostali o napaści trzech na dziennikarzy, trzech dziennikarzy, tak. No więc sprawa jest po pierwsze niejasna. Wiemy, że na pewno zajmowali się grupą Wagnera. Powstało kilka grup śledczych, takich nieformalnych, wśród przyjaciół, kolegów zamordowanych dziennikarzy. Mówię tutaj o dziennikarzach niezależnych, ale też takich związanych z mediami państwowymi, którzy na co dzień współpracowali z zamordowanymi dziennikarzami i oni chcą również brać udział w wyjaśnieniu tego, co stało się, wyjaśnieniu okoliczności. Szef Centrum Zarządzania Śledztwami związanego z Michałem Chodorkowskim, Kirill Michajłow, tłumaczy, że na przykład wersje związane z śmiercią żołnierzy, dziennikarzy, przepraszam, w Republice Środkowej Afryki, środkowoafrykańskiej, one są dość mało wiarygodne w tej chwili. I tutaj cytuję, niektóre źródła w Republice sugerują, że to był napad rabunkowy, ale moim zdaniem nie należy wierzyć w tę wersję, dlatego że rekiet jest w tym kraju tak powszechny, iż można go nazwać wręcz chorobą systemową, która dławi gospodarkę państwa. Więc dla władz Republiki oskarżenie partyzantów Seleki o napad to tak jak dla władz Syrii czy Iraku zrzucenie za wszystko odpowiedzialności na terrorystów państwa islamskiego. Wszyscy w to uwierzą. Czyli krótko mówiąc, nie ma na razie przynajmniej takiego poczucia, że to śledztwo będzie się jakoś posuwać? Śledztwo dziennikarskie będzie się posuwać, natomiast oficjalne śledztwa prowadzone w Republice Środkowoafrykańskiej, czy też wszczęte przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, pewnie będą szły swoim torem i będziemy się dowiadywali od dziennikarzy czegoś innego i od urzędników i funkcjonariuszy w obu państwach czegoś innego. Jeżeli mówimy o tym, że oni przygotowywali film dotyczący działań agencji Wagnera, to jeszcze raz powołam się na Kirilla Michajłowa, który powiedział tak: znana nam baza rosyjskiej agencji Wagnerowców znajduje się na południowy zachód od stolicy Republiki, a oni jechali na północ. Możemy przypuszczać, że chcieli sprawdzić doniesienia o współpracy Wagnera z grupą bojowników wcześniej wchodzących w skład koalicji partyzanckiej Seleka, działającej przeciwko obecnym władzom. A jeżeli już Rosjanie wysyłają swoich doradców do Republiki Środkowoafrykańskiej, to po to, by współpracowali z legalnymi władzami. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent moskiewski, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz.